بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين ولطريقة الفائزين، أما بعد، قال الشيخ العارف بالله محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة، قال غفر الله ذنبه وستر عيبه مفتتحا. قال بالإسناد المتصل من أول الكتاب، قال غفر الله له منكن ما قال وحنا غفر الله yalla jéggal Allah bur yalla zambo ay manam bakaram wa satarate musutural aybo ak ayib ay aybam mom anna fi la daram mom mo ne donc mom du wax na kultu du ne man neena peut-être ci ay kay yu new mais suno da ngay gis da nan manam suy wax limu bind ci qasida bi da nan qala rahimahullah wala qala ghafara Allah lahu wala yuman non yal nako yalla djegal te djegal ko ay bakaram te sutural ko ay ayubam ñunit yalla nako yalla def amen mom tata mbiram nek aju be bismillah ci turu yalla bi ci bismillah ci turu yalla arrahman kay aju fess delu ji yermande arrahim kay yatu yermande ta asiyan mbiram nek aju han roy bil qur'an ci alquran alazim bu mag bi kon manam bismillahir rahmanir rahim la tambale qasida bi dafa bindu bismillahir rahmanir rahim wala manam ngir roy alquran ndax alquran saari bismillahir rahmanir rahim lako tambale sa alquran fatiha non baara ginnaw tartibi toftalem gi ko toftale wo jame ak dajale gi ko dajale mom alquran awwal bok bi ixtibari xalam gi nga xamne mom lañ xalam malala li nga xamantene moy alquran di nek fi lawhi ci lawhal mahfuz lawhal mahfuz bañu aliwo bobu nga xamantene dañ ko wottu li hadith li hadith ñeel ndax hadith bi wax naan awol shay'in njaal benu mbir bi nga xamne katawo bi nako Allah bur yalla fi lahi ci allu bal mahfuz bi nga xamantene mom lañu wattu mom lañu ar moy bismillahir rahmanir rahim wa tasdiqan ba fa re deggele ko li qawli ngir wax gi mu wax mom batay yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bismillahir rahmanir rahim fatihatu mom moy ubbi kullu kitabin gep tere wa qawli ak wax gi nga xamne mom la wax kullu amrin bepp mbir bo xamne di balin borom mbir la bu am solo la yo to da bo xamne tambalen fi ci tere bo ci mbir moma bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim fo wo lola aqta lola lu dog la wo fi riwayat amna ci ben riwaya version hadith bobu la yo taw bo xam tambale wuñ ko fi ci mbir mom bi bismillahir rahmanir rahim ci bismillahir rahmanir rahim aqta lolu lu dog la wa fi al-aziz bo deme ci al-aziz tere bo mu ne xala neena sahib qala waxna صاحب الاستغناء بروم تير بيغا خامن موم مو تودال استغناء في شرح الاسماء الحسنى عن شيخي مجلك سي سيرنم التونسي رحمه الله من اجما دبونا علماء بروم خام خام كل امه بيب خيت ان الله نك بور يالا عز وجل ما غنا تدنا ما غا كرانغ بوب خلو مندي لي تتاخا دا فا اوبيه كل كتاب بوب تير بالبسمله في بسم الله الرحمن الرحيم بسمله لنج كاي واخ haqiqatan li tahqiq bi manam deugural manam li mbiri li aju ci walu gi ni ndax téré bu nek alquran dañ ko tambalé ci bismillah ndax bismillahir rahmanir rahim wala bok sar yu nek yoy masala bi li ci aju leral nañ ko ci biñu don nek ci masala basmala bismillahir rahmanir rahim biñu tambalé suratul fatiha tafsir suratul fatiha té mi nga xamantene wallahu aalam moy li gëna dëgg inshallah moy né saari alqur'ani manam téré yépp bismillahir rahmanir rahim ginnaw yentiy Allah sulayman alayhi assalam joxuñu ko won kenen ko lu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam téré bu nek bismillahir rahmanir rahim lañ manam alqur'an mom mo tambalé bismillahir rahmanir rahim té alqur'an sax alqur'an tam ñëkul won ñëw di wacc bismillahir rahmanir rahim li nga xamne mom lañ daan jëk def moy bismika allahumma mo dan diko wacc biñu deme ba nga xamantene dem nañ ba ci digg bi nga xamantene bismillah mujraha wa mursaha waccu na ñuy wax bismillah wa wa me sino bismika allahumma la won après bismillah ñu koy wax après bi nga xamantene nak ci la ki ta wacce ci sortu nam li ci lay ñu togo tambali wax bismillahir rahmanir rahim war nañu jël bismillah nan tek ko nak ci bop sa bu nak ak masala yi ci aju yoyu gisoon nañ ko wallahi alhamdoul min nak ci biñu tambal tax sortu fatiha ci en tout cas biñu tambali di leral ci masala yi aju bismillahir rahman manam ci ay bop non ñu lolu leral lañ ci aju amma hadith yi nga xamantene mom la indi fi ni manam comme ni nga xamne non lay waxe ni muy junjé moy hadith yi dañ koy wétaliko waye seenu deugaraay dafa dess manam parti bi ni waru ye solo nañ na awwaluma njal beeru li nga xamne kataba mom la bind al qalam khalima ba moy bismillahir rahmanir rahim fa iza katabtum kon bo len de bind kitaba tere faktubu ha ngeen ndiek bind ci lu njal beer nga awwaluhu manam ngeen ndiek def faktubu ha wa ngeen ndiek bind bismillahir rahmanir rahim buñu wax ruya solo nañ lool mom lañ sigatu tamrid moy façon ni ñuy waxe par exemple buñ ne nenañ deg na ak yu mel non lool moy wonane li nga nara wax budé borom xom la moko wax moy lool non mom loolu degeerul ci mom sama sax nak mën ñu ko deg déféré waji daf ko degeer dafa japp na loolu dafa degeer mais borom xom xom buuy wax dañ ni nenañ ak solo nañ ak deg na yu mel non lolu moy daf ko solo pour wetali koko waye lolu deugurul fi mom buy wax lu deugur ci mom da nan neena diw neena lolu lay wax deng wala yoy lay wax lu manam luy wone wala diw netali na ma nek diw neena ko non lay waxe mais lu ko worul da nan deg na neena am ko jeng wala qila ruya wala wax moy sigatu tamrit moy walane dal affaire bi da sama deugur wa lol nak bo moy borox xoy ñom na dañuy waxe non motax il faut ngay comprendre sen langage aussi wayete mom miftahu kull kitab moy tiabi manam moy bepp téré manam moko tambalé wa amalan ak jëfë bi ma ci nga xamna wara da rodna an na le wër bo wër moy wala gis nga légi nak li nga xamanteni wërni nak moy li moy le rasailuhu letaram yi bata xalam yi mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ilal muluk jëm ci wuré wal afaq ak gokh ya iftataha daf ko don ubbe dañ ko ubbe lañ ko bi bismillahir rahmanir rahim ci bismillahir rahmanir loolu lu mu deugër wa bima ak ci lay xamanteni jara dawna bi ci loolu amala jëfuk ak aimat imam yi min ci tarikh yi ci ubbe gi ñi ubbe sa'ira kutub yi seen mbolam téré bi bismillahir rahmanir rahim kon yi nga xamantene solo nañ ko muy wax ci ngeenelu bismillahir rahmanir rahim mom lañu jëk bind ci kalima bi et cetera yoy non ak li nga xamne moy téré dañ ko jëk ubbe bismillahir rahmanir rahim han alquranul karim jëk tambalé bismillahir rahmanir rahim yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu daan bindu buri tambalé bismillahir rahmanir rahim lolu yépp motax muy roy mom tamit yoy ak imam yi yu mag yi sen teori tam buñ ko don buñ ko ñu dama gis ñu tambalé bismillahir rahmanir rahim izaran gil feñal lil ajizin ci lot wal iftiqar ak doyal ak sak ak woné senu doyal ci kanamu yalla ak soxla aajo wo ok gi aajo wo yalla wasti'anati ak dimb diko gi ñu dimbaliko bismil malik ci tour bur bi nga xamne moy al qahar moy ki non mindeef yef mu yalla wa lol mom motax momit mu tambale bismillahir rahmanir rahim qasidam donte ci qasida ci way borom xoxo rahmatullahi wuti nañ ndax bismillahir rahmanir rahim dañ koy tambale ci way wala ak yulu mon lol tam taxtik bi defal nañ ko ci biñu tambal suratul fatiha ci tafsir suratul fatiha biñu def wa fi ghayn bo deme ci ghayn moy bukhyatul mustafid bu as-sayyid muhammad al ibn arabi nusaih ha ibn arabi nusaih رضي الله تعالى عنه موم مونام موم لا خ بو دافا خاين لول لا سي جوبل mune wasirru mbot bi nek fi mashru'iyati manam secret bi nek fi mashru'iyati ci yonal gi ñu yonal al isti'anatu di sakko dimbaliku billahi bur ya allah ta'ala aji kawje tan bi won moy day yeet al ibadu jami ala sifatul ajzi ci melo gi ñu melo ak lot motax ñuy wax ñu ñaan a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ngir sakku dimbalu yalla ci lol di dimbaliko tur yalla wa di wanani ñom dañu doye di dañu soxla wo aji wo yalla melo wo nga xamni allazimati dafa saxlahum ñel leen manam lol dafa sax timit ki nit ki dafa doye di dafa am wala ak dafa ñak solo et cetera allati bi nga xamni rubbama leg leg wala bari war na lo xamne xojibu def na len yir an hawulif ko bi nazarim ci xol gi ñuy xol ila kas bi yum ci seen fagu fi ibadatim ci seen jëf yi fa yu addim lolu yobul mu yobelen dalika lolé ila tazahuri ci ñuy jema feñ di jema yegati ko bi daawa ci di wote wo bi ma ci lo xamne laysa lahum ñeelul len wala minhum te bokul ci ñom moy nit lolu manam comme que leg ne day def yenn affaire yi et cetera tout ça tam a amuma do lu fook ne mom nek na dara wala nek na kenn mais nak le fait que ñu yonal ñu xaw billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim lepp muy walane da nga soxla yalla te da nga lot moy bu ko defé ngay yé ngay réfléchir ci affaire bobu non nga xamné a d'accord ndekete man dama touti ndekete man dama doyo de lool nak daf leen du moy tandikulo pour ñu am lu leen dal moy ñu yëgeetiku di bañ di woté wo di japp né ñom dara lañ di wax di considérer ci seen bop ay attribut yo xamna nekul ci ñom té moy kat am katan ak am womal am voilà té loolu buñ ko amé fa yastahiqo na bu ko défé ñu daal di yello al maqtamer gu tar minallahi bu tuké ci yalla ta'ala ji kawdi wala iyad muccu té ñi ñaan muccu bi ci mom yalla subhanahu wa ta'ala mom min kulli ma ci lepp lo xamanté na yajuru dana bijji nit ñi dana leen xëcc ila maqtihi jëmelen ci tartaruk meram wa ghadabi ak meram intaha fi la wax dem wala borom bo ratu mustafid wax radiyallahu ta'ala wa radha wa nabi thumma qala mudar ci tekne qala shaykh serign bo wax shaykh muhyiddin ibn arabi radiyallahu gërem allah wuri allah ci mom neena innama li ambres moy umirna dañu digal amarna bok digal nañu al haqq bur yalla bi deug taala di koy ni bil isti'anati ci ñuy sukkal ci ñuy xettaliko bi ji mom yalla isbatan ngir saxal ni fi'lil asbab ci ñeel jëfu sama bi allati li nga xamne la yumkinu mënul jappati rafa'a yëkitiko wala wujuda te deet amul lil musabbabi ñeel ko xamantene mom manam lil musabbabi dañuy sababal illa lulu bi wujudiha ci amuk lola yalla bo gisee mu digal ñu ñu wax manam ñuy sakko ndim ma ñuy xettaliko ci mom manam nan ci turu yalla lañuy xettaliko lañuy tambale mbir mi manam ngi mu jappale la do fekk na dañuy saxal jëf ji nga xam manam sabab yi nga xamantene mënu ñu ko yëkëti té li tax loolu am lañuy sababal tamit mënu nek luddul loolu am manam kon il faut ñuy sakku ndimbalu yalla yalla mom la bu da mu xettali nit pour limu bëgg am mu am ko pour limuy def mu def la budda inta hafala yam qala waxna ta'ala bur ya allah ji kawji neena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in suratu fatiha juromelu ay iyyaka yow dong ya allah na'budu lañuy sakko lañuy jamm way iyyaka yow dong ya allah nasta'in lañuy sakko dimbal wa moy kon jambi dafa wara yekni yalla bu ko dimbali wul sax mom jaamu yalla am du meuna dox motax yow rek lañuy jaamu te yow rek lañuy sakko dimbal yow ci jaamu yalla ak ci lene yow rek lañuy sakko dimbal du waxul yow lañuy sakko dimbal jaamu yalla daf ko joyal ci jaamu yalla ak ci lene wa qala bur yalla wax na ci suratul araf ayat 128 neera istaeenu na ngeen sakko dimbal xettali ku len billahi ci yalla wasbiru te na ngeen muñ na ngeen wax yalla xettali len te na ngeen muñ wa qala wahna bur ya allah wahna suratu safati ayat 96 wallahu bur ya allah khalaqakum mo len bindu wa ma tamalun ak sen jefi wa okay dañu ngi taqile wa okay wa fi shin ba moy sharhu ta'iyatu suluki bu ash-sharnubi rahimahullah mom la wax ne shin ba bu ko xelu la ci jog qala neena ba'dul 'arifina len ci 'arifuna radiyallahu tabaaraku ta'ala amna kenn ci ñoom ku ne wala ma ba nga xamne kanat nek na al asma'u turi al ilayati ko jubur yalla sababu mom moy sababu wujudul alami amu minde fi kanat la nekke al basmalatu basmala nga xamne moy loy wax da ngay tambali ci turu yalla khairul dig lu gel ibtida'iha ci tambalem faka annahu dafa melni yaqulu yalla daf ne bismillah ci turu yalla manam ci tambale turu yalla ar rahman mi am lu may def del ji yermane ar rahim mom moy nga xamne moy ci yaatu yermane dak yermat kon ci baatu bismillahir rahmanir rahim bobu zaarati la feñu al alamu aduna bi feye lolou kon bayanu nday leral lifti taati ubbe al ijadu amal gi wadukhul ak duggu gi ila baytul wujud ci ne gamom am la ak nekete moy existence bi hasbi ci lu tolok al istidadu li nga xamne mom moy istidadu moy li la yalla wajale minde fi intaha fa la wax yow kon solo yalla nimu wajale minde fi solo lolou la len di amale ci turu ci bismillahir rahmanir rahim kon bismillahir rahmanir rahim en realite mo ubi lepp lu existe lepp ci turu yalla yi lañ amé bi nga xamné turu yalla yi ñom ñoy sababal lepp parce que lepp lu existe en fait da ngay xamné da fay déllu ci jëfu yalla bu ko yalla deful won du ak du am te jëfu yalla bobu mom ak yalla duñu bénn mais lolu dafa aju ci mbir mo xamantene melo yalla la day aju ci lo xamne lan la melo yalla la lepp lu aju nak ci melo yalla day am tour tamit bu mo xamantene mom lay lekkalul ok tour bu mu lekkalul kon tour yalla yi ñoy sama bi tax mbolé minde fi existe dama tour yalla buy dawal mbir yu ne kon nak bismillahir rahmanir rahim fofu ngay gisé dolem bi comme tambalé ci tour yalla la motax lepp day dugg kon ci manam motax existence di am wa manal ba mana bi nga xamné nak al ba bobu nonu nek ci bismillahir rahmanir ishari buy junjul day junjou ne bi ci man yalla kana la amé ma kana lepp lo am wo bi te ci man yalla yakunu lay amije ma yakunu lay amije lepp lo am ci man la amé man yalla te lepp lo am luy amije ci yalla ci man lay amé man yalla ba bobu lolou lay junjoale waliza lolou tax qala waxna ba'dul 'arifina lan ci 'arifuna radiyallahu anhu amna kenn ci ñom ko ne mara aytu gisuma shay an dara illa lul war aytu dana gis allah alba bobu maktubatu ñu bind ko alayhi ci kaw lola bi mana lim ci nam moy bi ci man yalla qama la taxawé kul shay bepp mbir lu mu gis rek day gis ba bobu ndax lan manam muy junju ne yaw man yalla bepp mbir ci man la amé kon mom lu mu gis rek day gis yalla a travers lool da xamne yalla mo amal lool motax loolu mo na ne intaha fi la wax dem wa fil aziz bo demé batay ci tir al aziz faida mune amna njariñ rahimahullah mune amna njariñ bu am qala waxna an nasafi imam an nasafi rahimahullah borom tafsir bu mag la tafsir nasafi fi tafsiri ci tafsiram khile mune al kutubu tere al munazzalati yani wacc yep min samaa ja atuke ci asman ila dunya jum ci aduna mi atul témer la wa arba'at ak ñent soxfin ci ay téré ci ay kayit cheesun yent yalla cheesu alayhi salam amna 60 amna juroom ben fuk 60 téré wa moy ay kayit fay voilà wa soxfi ak té ak kayit ibrahim alayhi salatu salam koku mom 30 30 la fanwer wa soxfi kayit téré yeen jox yent yalla musa alayhi salatu salam qabla tawrat lu jiktu ñu koy jox tawrat achara ko fukku la wa tawrat ni jox ko tawrat tam mu am tawrat wal injil ak injil mi jox yent yalla isa ala nabina sallallahu alaihi wasallam wa zabur ak zabur mom lañ jox ala nabina sallallahu alaihi wasallam yent yalla daud lañ ko jox wal furqan sallallahu alayhi wa sallam jox ko sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa maani way maani kul al kutubi mbolam tere majmu'atun dajana nagn len fil qur'an ci al qur'an moy furqan batay wa maani al qur'an maani al qur'an yeb majmu'atun dagn ko dajala fil fatiha ci fatiha suratul fatiha wa maani al fatiha maani fatiha yeb majmu'atun dagn ko dajala fil basmala ci bismillahir rahmanir rahim wa maani al basmala maani basmala yeb majmu'atun dagn ko dajala fi ba'iha ci baga babi nek ci bismillahir rahmanir wa maanaha te maani go baba limi tekki moy bi ci man yalla kana lay amé ma kana lepp lu am go bi ci man yalla yakunu lay amé je ma yakunu lepp lu nekk ci manam kon ce qui veut dire que ni yalla téré yi wacc yépp lan lay jundju moy nañu wétal yalla ndax lepp lu am ci yalla lay amé te lepp lu amé ci yalla lay amé je lolou lay jundju te ba moy deuxième lettre alphabet moy deuxième lettre alphabet légui dina ñëw ci lolou wa dina ñew lan motax mu ñëkke ba wa borom ruhul bayan mom buntu bobu gis na ni mom mo gëna yaatal lan motax ba bobu ñu ñëkke ko alors que alif nekkon na fi wa lutax mu ñëkke ba voilà ci tafsir bi ñu def sam ci suratul fatiha lool tamit amna luñ ci jundjoon wala xaw nañ ko wa voilà ak ba bi wa kay lan motax muné kon wa naq ah waye muné wa zada yokuna intaha kon fa la yam wa zada yokuna khayrun nasafi kulul imam an-nasafi rahimahu allah wa maani al-ba'i maanay ba'i yep fi nuqtataha mi ngi ci tombe basmala bi mi ngi ci tombe ba bi kon ce qui veut dire que ci tombe bobu ci lepp am wa naqala tokhalna ba'dhum kenn ci ñom moy arifuna radhiyallahu anhum an al-qutba al-bikri moy al-qutba al-bikri cheikh mahmoud al-bikri radhiyallahu ta'ala anhu ha voilà moy salat fatih wa kay ki salat fatih ñu ci radi yalla gënum allah wul yalla am ci mom takallama waxna ala nuqtati al ba'i ci tombe ba bob al basmala bu nek ci basmala tombe ba bob fi azyadi ci lu upp min alfay ci ñaari junni majlisi jotay wami atal ak timir majlisi jotay 2100 jotay mu wax rek ci benn ba ci tombe bob diko leral wa annahu takan mom qaraa jangna fi nuqtatiha jangalena fi nuqtati a nuqtatiha ci tombe ba bobu 14 aman fukka ñenti at 14 ans ci lolou la doon jangale po tombe bobu nek ci ba intaha fi wax de gay amna ñoo ko xam la gay amna kaar tam ci sa allu bobu rek defene dama na yaara wala ñew amoleen ku len jégué rek yow xamulo li xew feneen sax gennu fen yow dem guissu dara gay xam yombul té dafa bari motax gis ni nit buy wax né dafa am xam xam wala diw da am xam xam il faut que mu mesurer d'abord mo bi lan lay tek diw borom xam xam la mo bi lan lay tek wala lay tek dal manam mu bañ ko utiliser ci sens comme bu ko gaay di waxe rek parce que mo bi dafa lourd de sens diw borom xam xam la c'est un mot très lourd de sens parce que lim wara dajalo ci nit pour ñu mëna d'accord wax né borom xam xam la du ben affaire ñaar affaire da woyofu nono ala ñaara sa mu wax de nga qala wahna ta'ala ajkaji moy bur yalla wala ci sotu luqman ay 27 ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ولو بفكنا أن ما أنبدت موي لب لغا خمنا في الأرض نيك نتي كوسوف من شجرة تي أي غرب أقلام داف نكوي خليمة لي نتي كوسوف ييب تي أي غرب إيماجينال داولال سا خيل غا إيماجيني سوف سي نمو ياتو غا خول غرب مين باري والأرض سوف سي مونا ولا wal bahru bo gej yamdu ñu tebbu ko yok ko min baadi ginnawum yep sabatu abhurin jurom ñaar geej manam jurom ñaar geej yu melni geej li fi nek ci geej tamit nga xol imagine ko yep nek ay da ñu ne dañ ci bind kaddu yalla ma nafi dat kalimatullah ma nafi dat du jeex kalimatullah kaddu yalla waqta haqqat yallona albaa'u baawi at-taqdimu ñu tambale ko fil basmala ñu jital ko fil basmala ci basmala ala ghayriha ci kaw lenen ni ma marra ñeel li rombo moy liñ waxon sank moy ci wax gi mi wax ne bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu wala awwala bok li anna do fek na biha amna ci babo badaat mom la tambale banu adama doomu adama yi biñ len laaje yawma bis bi nga xamne dañ len laaj ne comme niko alquran ne tele suratul araf ay 672 ne alastu bi rabbikum khan alastu khanadu nekuma bi rabbikum ma sen borom qalu ñu ne lan bala ba bala ndik wax bala bala tambale hein wala lolu awara bok ni makane kasr ñeel makanu manam beurebu kasr moy kasra fiha ci mom ndax dafa dam al kasra moy lu dam bem par ci benen luxa bi dañ nan al khafdu moy lu wacc kasra lolu xam nga kasra mas bi bi na mi ci suuf mas bo baal non mas kasra am ras carrément waaw ñeuf ci alif ak yoy waaw wala na fatha comme la kasra am dam am voilà kasra moy dam moy dam lool lay tek ci wolof dam lool limu def ni waaw non non non lay tek ci wolof batu kasra dam waaw moy ak wacc dam wacc wacc sa bop da ko wax tafa al khafdu soufey parce que limi nek ci souf lu motax mas bop ci souf lay ne i bisu te baabi bo baawi ma tour la bo xamne comme na bismi yep dañuy damu après li ci tegg yep motax ngay bismi la hi hi la jeex waxul ha wala hu hi rahma ni ci souf tamit rahi mi lepp ci souf lay nek ñukoy mars ci souf au lieu do ñukoy mars ci kaw parce que mars yep bo xolé mars yep ben rek mo ci nek ci souf muy kasra hmm wa wacce gogu nak wo fi zalika te nek na ci lol isharatun ak jundu illa anno ci ne li wer bu wor moy la ya taqaddamu deful djublu ila hadratihi ci hadaray bur yalla ta mom bur yalla taala ak kaaji illa lul ahlul khafd lul ñu wacce sen bop hadar yalla ba kenn du ca dem kenn du ca am dara lul ko wacce bop wal inkisar ak damu wazul ak torah wal istifghar ha wal inkisar ak wa ak damu wazul ak torokh wal istighar ak tutilu mota wal ibn al farid ñal ibn al farid radiyallahu anhu Allahu bur yalla anu ci mom moy amr ibn al farid umar ibn al farid radiyallahu ta'ala ci arifu lu yu mag la bok munawalaw kunta walaw kuntu bi min nuqtati al ba'i khafdatan rahatu ila ma lam tanalhu bi hilati munawalaw kuntu maneke bi ñeel nga min nuqtati al ba'i ci tombu ba khafdatan ak torokh buma xolé ci tombu ba gis ni mu touti ni mu wacce bopom fi mu nek ci souf nangou fa nek man ma def ni mom ngir wacc sa bop kon rafatu yalla dana ma yegati dina def na ma yegati ila ma ma am jëm ci am lo xamne lam tan lu def ko am bi xilatu ben pexe munuma teurul pexe ba am maqama yu kawé yi may am ci suma wacce sama bop ibn al-farid radiyallahu anhu motax lolu yaronti bi sallallahu alayhi wasallam dako man tawada alillahi rafa kep ku toroxlu te yalla tax yalla dala yekati xana giso lolu da fay feñ sax ko gis mu bëgg di yekati ko di woné bopom di titeru ak yu mel non day gis nit ñi légui dañ koy commencé xépp ba bar dañ koy commencé bañ sax yalla du yekati ko way du dafa sof mom han defena ni mo geul nit ni han dafa meuna doser han yoy nga deg gay rek wax han man li tax neexuma mom moy mom han foko fekk mi ngand lu ko di jaay affaire lolou lañ wax alors que nit ki bu wacce bopam day gis day neex yup yalla yekati ko ci bir nit ni mais nak waram ngir yalla sinon yekati ko parce que tamit lolou tam benen façon la moy di façon wacce sa bop ngir wut yekati ko yalla nak won nit ñi ne len ki li muy def ni gëmuk ci dara day jëm waccu waccu lu bopam lay gëmuk ko man ko ko bolama de muy jaay ay affaireu nan dafa doye dafa tuti dafa waccu bopam fekk gëmuk wa lol nit ñi rek waccu sa bop te yalla tax yalla na la yegg mo da waatu wi la guddal nañu nak albab bo xolal bismillahir rahmanir rahim babi day guddu mel ko baay ci dess voilà fiha ci bismillahir rahmanir rahim isharatan muy jundu ila anna ci lewer bo wor moy man kep ko xamna tawada da nga toroxlu lillah ngir yalla rafa'u yalla dama yekati ko allah dana ko yekati allah bur yalla moy bab bi mu tuté wacce bopam nga gis tombe bi nek ci souf mu nango de ba pare muy khafdu kasra di kasra di dam han yalla nak mais ah kon nak bismillahir rahmanir rahim bi ni babi kon nagn ko yekati dafa wacce bopam nagn ko yekati wa ta'ziman ngir magal bismillah ngir magalale turu yalla bi nak taala aj kewji wa rahma yalla yalla yeurum allah bur yalla man qala ka waxon ci borom xoxom yi ne wa tuwilat ba'u bismillah azamatan wa raf'a wa rif'atan lillah wa tuwilat ba'a bismillah azamatan wa rif'atan lillah wa tuwilat guddal nañu ba'a bismillah bi nek bismillah azamatan ngir yekiti magal ngir magal wori fatana yekiti lillah ngir yalla yi ñeel yalla yekiti ak magal tur yalla wa hazifat hadaf nak nak al alif alif gi xam nga tay bo ne bi xam nga bi la ak ism alif bobu nek ci ism mënon nañ ni bismillah comme iqra bismi rabbika da ngay gis ba bi day am après mu def alif après mu dog def sin ak mim alors que boudé bismillahir rahmanir rahim babu dañ koy bind rek après tek ci sin bi ci sa ci mu xolé ak mim bi légui nak alif gogou lan motax ñu xagaf ko manam moy ñu dindi ko mona kon waxu fatha xagaf nañ al alif alif bi nga xamne mo nek ci ism min bi nek ci bismillah bismillah li kasrati ngir bari al istimalu jëfëndiko gi ñu koy jëfëndiko wa kasrat te bari gi nga xamne mom lay bari liñ koy jëfëndiko tass ak tande ay day wote wa al khifatu ñu woyo fal bindin mi wala baabi ñel na lenn ci ñel na lenn ci al ikhwan mbokk yi rahimo yalla nako yërum allah bur yalla rola de yalla gërum an ci mom yalla nako yalla yërum te gërum ko muna waxu fat alif bismillah likathrat isti'mal khalqillah mom tamit wala waxu fat hadafna alif bi nek ci bismillah li kasrati ngir bari istimal jeufandiko khalq gum ko jeufandiko khalq lay mindeuf yalla wal ismu tur nak legi nak bismillah waxna ba bi bari nak ismu tur mustaqil ñang koy xaram min asmu wi ci yeketiko asmu ci yeketiko wo wote lol moy al ulu moy yeketiko rek moy parce que asmu moy jëm asaman moy al ulu yeketiko li annaw ndax tour yaalu day yekati musamma ko ñu ko tudde waaw tay buñ né samba xel yépp day wacc ñepp yekati samba ñu mëna xamné ah d'accord ké la gis nga waqila wax nañ ñe mina simati ci mandarga la joggé bir kasri ci kasra moy dañuy sima moy dañuy kasra sim bi wahiyati mom moy al alamatu mandarga moy ragne moy mandarga to buñ né diw comme la quran salisu wa la qurtum dañ ko mandarga ci ñox wi manam mandarga comme tay buñ né samba ñepp né parce que xam nga tour li tax ñu def ko budé ci walu moy tay mëno def li tax ñu soxla lu la di am tour voilà parce que mëno def bu doon mën nga def lepp di taxaw ci sa kanam de telle sorte que lo ci bëgg wax wala lo ci bëgg gi da ngay joxoj affaire bi rek loolu kon tour do soxla am duñ ko soxla mais le fait que mbir yi muñta téwando lepp muñta téwando ci kanam il faut que ñu nan samba xel di dem ci kenn ndax loolu moko ragné motax ñu mën ko différencier deng li annaw ndax mom kat alamatu manam day mandargal mandargal ala musammahu ci kiñ ko tuddé wa rahimu yalla gërem yërem allah bur yalla man qala ka waxon ci borom xam xam yi washtaq washtuq washtuqal ismu min suma al basari no washtaqal isma min suma al basari washtaqahu min wasm al kufi wal madhhab al muqaddam al jali دليله الأسماء والسمي معنام واشتق الاسم من سم البصري واشتقه من وسم الكوفي والمذهب المقدم الجلي والمقدم الجلي دليله الأسماء والسمي معنام واشتق قرن الاسم تور الاسم تور من سما moy asumu bitu min sama bitu wala suma yekiti al basari manam parce que dafa am ñaari école yu mak ci grammaire arab moy basari yu ne ak kuf yu ne wa basara wa kufa lool moy école yu ñaari école yu mak yo ñu existé ci arab legui wa basari yu ne ñom dañ ne ci sumu wu la joge wastaqahu kharal nako nak min wasma wasma wasma moy mandargal la moy simatu ci mandargal al kufi kufi yu ne ñom kufi bi wal madhhab nak manam madhhab manam doctrine al muqaddam bi jitu bi al jalli moy bi gëna feñ ngane lan moy dalil muna dalil ngane muna daliluhu dalil bi moy al asma moy boko pluriel xam nga boone bu doon ci ki la boone asimatu la joge boy pluriel simat nga wax ben kon mais fini da nga asma'u le fait que mu nga wax asma'u moy wone ci sama la joge voilà gis nga pluriel bo moy al asma'u nga wax wasumi gis nga suba ci moy bok tasghire moy tasghir moy nga wax ne ngani ko maison maisonnette fi fiet comme lol voilà boko tuté tasuma yi nga wax ndax yaagi day delu soit sama gis nga bon li nak amna yeneene masab yu ci nek amna yeneene affaire yu mak yu ci nek yu nek derrière yo xamantene meun nañ ko baña tudon nañ ko ci sarah fatiha bi bari ci tafsir fatiha ci masab yi nga xamantene après ci le mu'tazili ak ahlu sunna ci lañu wuté ci yenn affaire yi ci touru yalla yi ak melom yi yo xamne day basé wu ci différenciation bi nga xamne à l'origine déjà grammatical la mais lim len di yobbe ci akida deja day am problème dafa am effet ak ñala lo yaatalo nañ ko tamit fofu wallahi alhamdulillah waqila wax nañ ne bismillah dañuy wax han wu dañuy wax qila dañuy wax bismillah bismillah ci turu yalla walam yu xalte duñ wax billahi yalla ci yalla wa ci yalla lañu tambal ni ci turu yalla lañu tambalé té waxu ñu ni ci yalla lañu tambalé yalla né anna ndax at tabarruku barkelu gi ñu barkelu muxtasun dafa jago bi zikri ismi yi ci tuddu turam mom yalla taala ji kawji lool motax ci tuddu turam la aju awwal bok li anna daf awwal bok annal isma naka turu aynul musamma moy jëm ko ñu tuddu rek bu ñu tuddé kenn turu nit est ce mok jëmum ñoyam est ce buñ ne modou mais peut-être dédé lo ko décrire nga xam ban mo wa mais tay buñ né tout bo xamantene kenn moko am kenn jann wa wala fi nga né kenn rek wa kenn rek kay tay par exemple ci gox bi wala ci kër gi mo tuddu modou ñu né modou ala modou est-ce que modou tour bi ak jëm minute ki ñoyam yépp ay masala la yo xamantene wa dafa am yeenam yi ci lañu parce que tay légui tay buñ né ñoyam dafa bay conséquences ci aju buñ né yamul parce que tay buñ né ñoy en réalité du mom complètement mais amna lu mu takko ak nit ki manam dafa takko ak nit ki dafa takko ak lañ ko tuddé mais du mom ci jëm bokkum parce que tay bu doon sa tour yi dañu bari sa tour yi comme tay buñ né Samba buñ né Mustapha buñ né Mohamed kan la du même nit ki té alors que bu doon tour moy jëm nit ki jëm mi kiñ ko tuddé kon ñett nit gey ak gis fi tour bu boba buñ ko waxé ñett né do voilà alors que tour day tektalé nit ki da koy jundi diko yik ak yu mel non mais nekul jëm mi nit ki ci bopam wala jëm mi kiñ ko tuddé lo tax ak ci aju tamit léralon nañ ko biñu nekké ci tafsir suratul fatiha bi de nga awala bok anna lafzahu naka kaddu bi muqahhamun ala ma qila manam dagn ko ci yok rek ala ma qila ci la nga xamantene mom lañ wax manam yok ko ci parce que de toute façon ben la waye lolou dina ci ñew mo nak motax mu ne waye nak wo fi nek la ci khayn bu retul mustafid bu as-sayyid al-arab ibn sa'ih radiyallahu tabaaraku ta'ala an warda wa nabii mo ne wo fi kalaami nek na ci kaddu baad len ci ahlul aswaq borom manam ñu tiafka gi manam ñi nga xamne dañuy mosé ci leeru yalla di mosé ci xam xam bu len yalla di xamal amna kenn ci ñoom ko xamne ma ko ha ko xamne ma yursadu gindi nañ ko ila tawjihin ci djublu le ko ci benn djublu way akhar benen faa'iqun bo xamne mo geuna kawé lool yeb ajibun bu yéme la kenn ci nitu yalla yi nga xamne dafa am tiaf ka gu muy mosé ci xam xam ak leeru yalla ak secret yi ko yalla di defal amna benen gis mom gum ci gis gu geuna rafet gu geuna kawé gu geuna gu yéme wa zalika ta moy lan li hamlihi moy yobbu gi mu yobbu lolou jumlatal basmala jumla bi nga xamne moy phrase benen moy basmala moy bismillahir rahmanir rahim ala mahbalin ci jëm way ci walu way daf ko yan ci mbir mo xamne ci absence han deggin bo xamne khalibun bu tumranke la la yatawajjahu du djublu mahu and ak lol albahra gestu bi halin ci ben hal fi maji ci dikki gi mi dikke lafdu bat ismu fil basmala ci basmala inda kulli munsifin fa kep ko xamantene munsif nga manam moy da ngay nangu deug sa yo ko degge aribul borom xel mu rafet nga moy lan mu ne koku limu def moy dafa degge mbir mi ci anam ko xamantene bu ko xese bo wax nit ki du fi nek di geustu wa ndax nan way effect lox lol deug la di xol di jëm parce que kep kuy nangu deug te mous am xel rek bu ko degge rek da nan eskey wo wote moy lan anal nekat lafz batu ism tur muradun bi ñanga cey nam ismullah tur yalla al azim bu magba aani manam kon limu ci nam moy manam lima ci nam moy al ism tur al azam bi nga xamne moy bu geul ba nak al mahzun bi nga xamantene mom lañu dexej mom lañu neub al ma'lum ba nga xamne mom lañu xam inda alillahi fo nitu yalla taala aji kawaji xam nitu yalla ñoo xam allazi moy te mom moy lan huwa mom ismu zat moy jëm moy turu jëm yalla al muqaddasat bi nga xamantene dafa sel takul sax luñ koy dindal ñen dafum fa ñom radiyallahu gërem allah bu yalla anum ci ñom walay sa te det lizat ñeul jëm yalla ji xeyruhu ku du bobu tour ndax yalla en realité ben tour la am yi ci dess ay melo la gëna jégué manam ay tour melo la xam nga tay bu mané médecin professeur enseignant menuisier ñooñu du ñoy tour même bu mané comme par exemple juriste bi yépp duñu tour mais dañ ko wax tour parce que attribut yi mu lambo ci nit ki motax yalla tam tour mi nga gis lolou ngay gis mais dafa am benn tour bo xamantene moy tour bi gëna mak bob mom moy vrai tour mom buñ né président de la république na par exemple obama touru moy touram deug mais buñ né président de la république des États-Unis président de la république des États-Unis lool président bobu du tour attribut la mais bo xamantene mom lañ koy tudde de toute façon parce que mom moy fonction bi gëna mak bi mu rot bi mu yor Allah loolu tax ñoo Allah bo lool dinañ ci gëna ñew bu jéxé ci baax Allah mais tour yalla bi gëna mak légui nak tay buñ né président baatu Obama dafa am ñenn ñi gëna jéggé Obama rek ñoko xam manam ci pour nga comprendre à peu près bismillah al-azam tam non la mel tour yalla bi gëna mak non la mel ngay secret war lañ ci aduna Allah mom mo réunir ensemble attribué ak tour yi waaw moko réunir mais dafa jégantoo bismillah mais sauf que tour martaba la mais sauf que Allah amul firi amul signification amul signification à part waaw le fait que nga yangi ko don jangale moy buñ ko tuddé moy xel yépp ci ki ñi dem Voilà. Mais kepp ku nek arif c'est obligé nga xam ah xawma mais la en tout cas am ni koy xam mais ni par exemple ni wali yi dajé ak yoy nangam ñom c'est obligé ñu xam ko xawma de c'est pas xawma wa deng ganga tour yalla bobu alladhi bi nga xamne warad radna fi ci tour bobu anno li wer wor mo iza daa bu wote allah bur yalla bi za doe buñu wote allah bur yalla bi ci lolo ci bobu tour ajaba day nangu day wuy way za suila buñ ko ñaané bi ci mu ata day joxe faka anno dafa melni kon yaqulu dafa wax masal manam ci misal aftatihu maangi tambali bo ne bismillah manam moy maangi tambali mutabarrikan di barkelo muta yamminan di sako ndimbal ak jappandal bur yalla bismillah di jappandiko di utiliser tour bobu di barkel ci touru jëm yalla bi nga xamne deug ala allah yett ba kawé al madlul bi nga xamantene mom moy tek mom lañuy tekkel ala ya ci mom bi ismi ci tour manam bo né tour bi mangi manam comme tay wala mangi tambalé sama wax ak sama jëf diko ubbé di barkel di sako ndimbal ci touru yalla boba nga xamantene moy deug touram bismillah ci touru yalla bi nga xamne moy deug touram lo tax waxul billahi mu wax bismillah o no dallah moy kon allah benn tour la mais le vrai tour bi bi neubatu mom nga junj ci baat bi ma ci touru yalla la tambal ba ci touru yalla mom ça veut pas dire que tour bo moy allah voilà kon bobu benen la ok kon moy ok parce que bu doon tour bo moy allah da nga nan billahi rek voilà hein mais le parce que tour bi nekul allah benen la nga junjou ko ci touru Allah bo wa kay nga xamne moy vrai tourum bi nga xamne moy bu kay bu mag bi ni neub nga xamne mom la nitu yalla yi pire xam te tour bobu ci bismillahir rahmanir rahim de ci laqul wa kay parce que mom la de ko junjal mota wahina idhin han bu boba la yabqa dotul dotul defati mahallun ben place ni ma ñeel li nga xamne taqaddamu mu mo jitu won yépp liñ waxon mina taw jihad ci ay djublu way nan lolo tax peut-être li tax wala yoy ni ma ji ndax dik gi mu dik lafdul ismu tur batu ismu wallahu akbar yalla al muna batu ismu tur bi le fait que mu dik fofa wallahu akbar yalla nak al muwaffiq moy ki deppele te nitu yalla bob yalla ko deppele ci mu meuna gis affaire bo manam koku nga xamne borom zawqo la ki waxon lolo muna fata nabba muna nanga yew bayil xel bu bax yewul li hadi daqiqati ci sew sew bi ni fa innaka li yor bor moy la takadu do xaw sax ta talew diko gis alay ha ci wax ji ni fi kitabin ci ben tere moy bimu wax avant wax ji ni wax waw ci walu bismillah rahman waw ci bismillah le fait que muna la le fait que batu ismi bobu dañ ko fa indi te waxuñu billahi ñu wax bismillah ci parce que dañuy junjale junjula turu yalla bu gëna mak mom lay jundju ne ci tour bobu lay barkelo wa tax jullit dina mag ba de niko wax tous les jours te duko xam no dalla te boko waxe day xamne ba fek nimu wala li nga no dalla moy wax na ne du al tour bobu du Allah wa kay benen tour la moy tour bo xamne moy touru Allah wa kay wala legui nak mune nak gis nga li ni bayi ko xel ndax do ko xawa gis ci tere danaka do ko gis ci benen tere li wax ne waaw borom buketul mustafa radhiyallahu anhu moko wax inta falem imam an-nadhifi nak radhiyallahu anhu neena wa fi qawli ci wax gi mu wax ne babu ahlul azwaq len ci borom ñi nga xamne borom gu ciaka lañ gu len yalla may ñi nga xamne dañuy xame ci dañu am ciaka gu ñu mosé ci leeru yalla xam xamu yalla talu yexul lolu day dundu day dako wax nonu mais day jundale ne ila annahu nakat kok wajoju huwa mom la mom borom bu ñottu mustafa radhiyallahu anhu sayyidul arab ibn sahal radhiyallahu anhu wallahu ta'ala anhu ci mom wa anna ci yalla ñu yalla bol geureum bi ci barkem amin way amin bid da borom borom bu ñu ci wax mo wax lool en realité bëggul wax ne mom la mais daf ni amna ko wax ne mangam fekk bopom la te li tektale na mom la moy fa innaka li wër wër moy la limu wax ne bi dalil moy fa innaka li wër wër moy yow la takadu do xaw moy lepp ila akhiri bo wax djé mum nan do xaw gis lolu ci ben téré kon ce qui veut dire ko mom la parce que ci téré fa gis ah wa lakin nawala do fekk na at tariqa bi ñu nek kat mi yettum do fay neub tariqa bi ay mbirum do fay neub moy tariqa cheikh borom bu yeddul mustafa tidiane la waaw mo sharha way biñu ndik bindu ci fiqhu tariqa moy munyatul murid munyatul murid wa sibdel sibdel sax wala sayyidul arab ibn sarih la rabbi la mo bindu mo fumu dekon raba la nek mom mo ne raba ah wala raba mom la wat wali tariqa bi nan nit ku dem maroc pour seti ji cheikh rabbi nan bala nga dem ziyara ji cheikh na nga jaar raba ziyare sayyid al arab ibn sa'ih radiyallahu anhu xam nga kokku magna wala arif billah wa tu wali yi gëna ponkal la ci ndigaay wala kon wa tariha bi da fek mu do mu nek lu nepp wa ahlu hatay ñoñu tariqa bi kazalika niki nonu ñoomi dañuy neub radiyallahu gërem Allah bur yalla anu ci ñom wa anna ak ñun tamit yalla yalla bur gërem bi him ci seen barke ñom amin way amin wa fi jim ha nek na ci jim ha moy jawahiru maani bu sayda a alil hal harrad barrad radiyallahu ta'ala warda anami muna inna li wer wor ma ismu tur al azam bi gëna mag mo tur yalla bi gëna mag wo mom moy al khas bi nga xamne mom mo jago bi zat ci jëm yalla ji la khayra du benen tour wo wote mom moy al ismu tour al ihatat bi aju peg gi touru peg lepp wala ya tahaqqahu té du incarné bi jami'i ma ci mbolam li nga xamantene fi nek na ci tour bobu illa wahidun lul kenn rek fi def ci dir ci dehru gi ci jamono ci période bu nek ben nit rek moy incarné mbolam nit at yi nek ci tour bobu manam tour bobu dafa laaj ci kaw souf wa parce que lui exercer lui tasaro wa xey voilà lui exercer li exercer ci yenen tour yi pour sen fonction mo neene waaw te ben doomu adama rek jamono gu ne mom mokoy mo yor sirou bob waaw mo ram mo xudou mokoy exercer voilà wo wote mom moy al fardul jami waaw kok nga xamantene mo dajale nepp kenn kokou la radi Allah ta'ala hada kon li huwa mom moy al ismul batin moy turu batin bu yalla wa amma dal al ismul azam turu bu mag nak al zahir bu feng bi fofu koku mom xamnañ ko moy ismul martabati moy turu martaba manam moy martaba moy niveau wala moy wala lo xamne day wone role bu mu jouer comme tay buñ né président né premier ministre yoy ay turu martaba lañ moy titre wala moy titre ay titre lañ Allah mom moy président ah wala Allah mom moy tour bobu al moy turu martaba kon al jami bay ad dajal li martabati ñel martabat al uluhiyati gay konduk yello gi ñu yello ñu jamm ko motax am ñu ne Allah ci ilahu la jugge gi teki bur bi ñu wara jamm am na ñu ne ci laha la jugge yoy bi ñu ci ñew inshallah ci bir su fekente ne ñew ci ñu def ci ben parenthèse bu ndaw inshallah denga manam le fait que yalla ñu war ko jabu manam mu am martaba bo xamantene niveau titre bu yello ñu jabu ko ñepp diko jabu min awsafi te bok ci melay al ilah bur bi nga xamne mom moy bur bi yello ñu jabu ko moy kany jabu ci deug wa ma'luhiyatihi ak tamit manam yello gi mu yello ñu jabu ko rek wa taxto nek na ci ronam martaba asma'u tashtiti ak tour yi nga xamantene dañu tassaro ci yenen yi yeb wa min hadhihi al asma' mota bok ni ci tour yi nak tour yoy yeb yi dess nga xamne ci Allah la martaba bobu lañu joge tour yi bari yenen tour yeb ci Allah lañu joge même yi nga xamantene bok ni ci 99 te tuddu alquran tuddu len waaw même yi neubuy tour yoy yeb ci Allah lañu joge Allah moy donc Allah moy sen supérieur waaw c'est dire que malgré que nit ñu ñew jox ko ben tour yalla bo xamne nit ñi xamuñu ko comme modèle toujours Allah moy quand même moy supérieur Allah motax gisoo nit ci gaay ñi ci gaar aduna yi mo waaw loolu la yenente bi ne sallallahu alayhi wasallam hadith bu ne sahih imam muslim rahimahullah mune la taqumu sa'a hatta la yakunu 'ala al-ard man yaqulu Allah Allah yawm al-qiyamati du taxaw fek amna ci kaw souf ko xamantene day taxaw nan Allah Allah motax kep ku yalla wërsegal nga bok ci ñi zikkar Allah diko zikkar ci lu sax mu yag xamal ni bok nga ci ñi tax yalla tey souf ci ba legi alagoko te lolu nit rek ko am bu ñepp animo ye malaake jinni ñepp di wax Allah Allah té amul bénn nit ci kaw suuf bu wax Allah Allah yalla taxañ suufam ci alors que bu ñepp bayyi won bénn nit di wax Allah Allah yalla taxawal suuf ci moy wala ni nit xadiso fa nga jëri bu inshallah inshallah inshallah ha Allahu akbar waram na wala zikrullah akbar tuddu tour giñnaan di tuddu Allah akbar mo gëna mag mbolam jaamu yalla yi Allah Allah Allah Allah ko ko gira sax ci tariqa waaw ko ko motax tariqa gisoo hadar juma rek mom lañu jëlé ci benen tariqa moy tariqatu khalwati ñu préservé ko ah amna ñeneen tariqa yu doon def moy khalwati ñom dañ ko dañ koy def hadar juma mom rek moy zikar bu ñu préservé ok ko pare gaay contre soufi xana ñu biñu lire bo lire des fois ay suratul nur ak suratul nur yeyep voilà bo xolé jamono gi ñen ñi def li ñi wax yoy yu bari ñi ci wax soufi rek la pour soufi ñom duñu rek voilà lan la ñu ñek ñaar yon di journée bi di sikar ñom aljuma yi ginaaw julli du nekk di sigar kon wala gaay re be dina xamu rek wax wax mo gis nga yenen tour yépp nak nga xamantene ñom ñepp dañu nekk ci supervision baatu Allah comme ni ministère yépp service yépp nekké ci supervision au présidence hein wa me motax ci yoyu tour nak manam moy service yi ci dess parce que da nga xamné touru yalla bu nek dafa am service ci monde touru yalla yi ak melo yi dañu am service ay service touru yalla bu nek dafa am ñukoy gérer ci ay malaka ay rawhan ay jinn ak ay nit yo xamné ay arifu na lañ loor tax touru yalla yi kokoy jox mu war ko sikkat il faut mu duggal la ci réseau bobu ci circuit bobu non ci service bobu ba bari il faut mu xamal la exactement pour lan motax mu ñew bi lolu non fofu la lu yobbu exactement manam nga dem rek mu na la ci service bi bureau numéro sangam et cetera diw mo fa nek nanga mu yeugal ko ku ne yow yaangi ci carteur bi te pour di yeugal et cetera mais fo mo motax arifu ne rek ñoo man lolu laj ndigal ci touri mu bax da ci walu wu sel waw lolo tax est ce xam nga ni amna tour yo xamantene boko beugé ci kat comme ismou jalal gay boko beugé ci kat il faut ñu brancher ci khawsu bi kon bo xamul khawsu bi moko ci taré mën nga départ hein ñu né mën na la ci fék té amna ñu koy ci kat waw té xamu ñu bari ñu koy ci kat té xamu ñu lool waw ce qui veut dire que la ko jox mom ci bop da wara meuna xam nan lañuy connecté nit ci xawsu da am nañ fi da ya même ya sax am ñu ñu jaral yow yow dang koy sikka voilà en off la voilà en off rek ñuy arrêt en off la mais ñu jaral mom kon non ismu jalal tour lu bu gaay xam ci tour yalla yi waaw ah d'accord walu yi xam lañ ko dañ koy jox sen talibé mais am da am ñaan mi ngi sax ci ahzab awrat mais da am da am mais duñ ko bindu nak bindu ko mais dafa and ak ñaan le tour la wa da and ak ñaan do wala wala mais daf ko wax te duddu ko mais du ko wax tuddu ko kay do ne nangam ak nangam ak nangam ah da def ci allusion o da ci def allusion legui nak gaay dañ koy diyenté nan diw nan turbi li la mais lolou nitna seigne touba da delanu bindu ko amna ci ben qasidam bu mu ci bindu mais da ko jundju tam waxuko mais waxul ne lolou la waxul carrément deudet mais ismu jalal la wa mais bindu nako bindu ci qasida bo xamantene def ci wala ji ñaan ci lolou mais ismu jalal mom lumuy jari nit ki koy def bok na ci day maye fatho de wa ak yeneen ak yeneen biir yo xamantene da ko jarri talibé yi am bokku suñu bokku talibé am nañ ko tariqa bi waaw mais ci asma ki la bokk ixti ki ikhtiyar ci azkar ikhtiyar yi la bokk dafa indépendant ak ismullah al-azam waaw duñ ben ak wa duñ ben mo ismullah al-azam duñ ben leg te pourtant allah moy supérieurum tamit waaw allah moy superior ñep bam dess tour officiel bam dess bu mag ba non bi wa moy bu mag ba ba ñub kon disikal allah mo di gën lepp lool moy problème c'est que gaay dañu défé né sonu ci yé mo gën alors que sonu ci li mo gën wallahi si si na ci sonu ak bi jang alquran salatu ala nabi surtout salatu fatiha di wax la ilaha illallah di wax subhanallah di wax bismillah ar-rahman ar-rahim di wax astaghfirullah di wax a'udhu billahi minash shaitani rajim la hawla wala quwwata illa billah yoy amna ay ndigal am ndigal bu general mo ci nek bo xamantene ku ko def di nga jariñu aduna ak al-akhirah loy sonu ci ye nga xamantene problème la lay indil bo boko jele wul fu wor te mbolam luy yenn yi secret ndaw yi di yenen yi di jariñ bo yoy dañ koy jariñ dañu dajale mbolam xewal mbolam jariñ nit doomu adama da faral luma xam ba bare xeb ko waaw lool la dëna ne be li rek la day defé ne du dara motax yow mi bo gëré kenn ci jëm bi mu yagalé di la gis ak luñ ko mëna wax ci yow ci makam mu na ko gëm mais du la xolé non alors que bo déko ci all bi nak ñu wax ko makam bu gëna tuti sax sama makam lo ñu xey rek indi ko ci all bi mu jaxara yow gis na nga sol sa mbubu rek déjà ni muy comporté ak du ben waaw lool subhanallah yalla ñaanal bo ci borom makam ay bëss ci bëss deeng munaw min aadi al asma motax ci yoyu le tour yep nak fu yudul awliya ci yoyu le tour ci la bëbb wali yi di génné mbol wali yi li génné ci ñom bëbb yi li ni amé ci yalla diko jox yeen ñi ci dess et cetera lepp ci tour yoyu lay amé li leen yalla di waccé ci ñom lepp ci tour yi ci dess ci tour yoyu lay amé waye nak waye tour yalla bu mag bi mom kenn rek ko incarné ci jomlu ci mais ñeneen dinañ ko yor mën nañ ko yor di ci jariño ak yoy mais incarné ko lolu motax tour yoy non fokk nga ñu brancher la ci xawsu tour yépp yoy moy ismu jalal yoy non ay ismu la adam yoy non fokk dañ lay brancher ci xawsu té pou lokoy ki lay brancher il faut mo xam xawsu bi non fokk lolu moy fokk mo xam fatol akbar parce que mën nga xam xawsu bi to do xam nan lañu brancher lu ci xawsu bi ah ah kono xam ko doy doyul de il faut nga xam nan lañuy brancher nit ci mom ok té lolu yëpp ci téggin rek waaw ci ñaan téggin rek mais xam touru ki incarné lolu xam touru exactement début ba fin waaw est-ce que lolu ismullah il azamna nit ku sel mom ci jëmm bopam ismullah il azamna hmm waaw touram wala mom mom parce que day incarner la perfection voilà té day incarner leeru yalla yi touru yalla yi ko roy def lu bax ko ko roy bay lu bon waaw ba paré bo ñaané ci barké bi yalla nang té touru yalla bu mag bi mom lañ wax na bo ñaané ci mom yalla nang sahaba radhiyallahu anhu yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo nekkon sen ismullah alazam ñu bëgg ñaan rek ci ba giso mom la hadith bi nekk sunan tirmidhi rahimahullah ak yenen tire sax hadith usman ibn hanais bi radhiyallahu anhu moy sil ma xobbu ñewon ci kanam yenenbi sallallahu alayhi wasallam ah bisar bi def wala bokul dedet ah d'accord sil ma xabi da ñew ne ko man dama am problème sama sil ma xabi la bëgg mu dej munako est ce que dama bëgg nga ñaan munako est ce que da ngay muñ munako dédé ñaan munako démal nga japp bo jappo ci wërsa kër nga japp nga julli ñaar rakka nga ñaan ñaan ci barké yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñaan ba na pour yalla gënné mo délo koy bëtum mu def munako waaw lolu motax bëru motax kon bëri na ni ci dundu am ñaan yo xamne duñ ko jéma xalaat bakoy ñaan sax ndax fogg ne ne mënul faju far buñ ko ñaané yalla fajal lan okay way le fekk duñu gëm ñaan bobu motax ne motax wa mën nañ di jaamu di am lu ne mais am nañ ay du faju ndax dañoo fogg ne ne mënul faju mënul ta faju ko yalla lepp lu mën faju okay té ci turu té motax ma shaadi li radhiyallahu anhu lolu xol talib bi munako fexal man ma nek sa ismullah alazam muné man may sen ismullah alazam bo lol lan ñaan sama barké yalla da koy def mais est ce que du lolu tamit bu ko ñi xamul déggé duñu fogg néne ñoom bi mën nañ ci jaar wowe nit né moy yalla abadan la tekantal ndaw bi ci wa xam nga sank wax nañ la tour mok jëm ji duñ benn batay wa manam lolou moy ñom dafa am luñu incarner ci tour yalla bi ah mais ça veut pas dire que ñom duñu yalla ñom duñu yalla ça veut pas dire que ñom yalla lañ duñu yalla am lañ motax ñoon de ngeen gis do da ka torox lu ci yalla ki torox lu ci yalla kay du yalla wallahi nan la nit mo taxawé nan mi ngi torox lu ci yalla nga gis ko mu tok di joy ni da dafa ragal yalla nga ñu yalla lool am xel deug motax fa man kepp ko xamne tahaqqaqa da nga incarner bi wax suñ ci ben melo kana day nek faydu ay bubbam bi yiko yalla ay bubbe yi mi wacc ci mom bi xass bi ci lo tolok ci lo askanon tak manam moy proportionnellement ak zalikal ism ak bobu le tour tour bo incarner rek bu dé par exemple da nga am yermande ci jabi et cetera yoy tour rahim wala da nga fess del yermande yow da tal son nga yermande da ko mujj nek incarné tour rahman bo nekké ku lewet ci jami ngir yalla yépp latif motax ko sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam tour yalla ensemble tour yalla yi mu incarné do bok ci tour yi wa kay motax ñi ñi diko tuddé al amin ndax ñu mëral non wala leg leg day nit ki dem wala gis nga nit ki nak bu démé solo tour ni mu ko incarné tour yalla bobu nonu ci mom mom la ko yalla beubale yim koy may wala leer yek yoy ci tour bobu lay jugge ci tour bobu nga xamne mom daf ko incarner wa min hadha ci fofé nak kanat la nekke maqamatum sen maqamay ni wali mukhtalifatun bi aji wute wa ahwaluhum sen hal kazalika nek non motax wali sen maqamay sen hal sen état yi ñu nekke sax day wute différent day différent parce que kenn ko ci nek solo tour bi nga incarner la mais nit mën na incarner tour yu bari waliw waw d'accord xurbu bi rek mom mo incarner l'ensemble tour lepp waw kon nit lu mu mag jamono gi donte nekul occuperul poste ci house bi mu ñu incarner ensemble tour ya deudet il faut mom yu ko ci mag waw xurbu bi rek mo incarner lepp kon lolu mo tax mom d'accord d'accord motax mom mo gérer aduna bi motax aduna bi yeb mom moko gérer mom moy taxaw taxaway aduna bi yeb mais le fait que pouf ñuy wax né mom moy yaramu ad yaramam moy yaramu aduna bi wa yaramam moy aduna bi ruham moy aduna bi wa té ñepp xamné enfin ñi xamnañ né yenenbi sallallahu alayhi wasallam aduna bi koram wa manam non ngay expliquer do lo la wa mom moy ki don yaranté bi mo ki don yaranté bi sallallahu alayhi wasallam yaranté bi physiquement décédena sallallahu alayhi wasallam mais mingi fi en réalité gëul aduna wax wa da nga expliquer ni mom xana kon day am lo xamantene wa lolou day rek rek question yi sax day compliqué mais lan nga expliquer aduna bi moy yaramu yaranté sallallahu alayhi wasallam xam nga ko bi jamono il faut wa manam yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom moy alimenter cheikh radiyallahu anhu wa anhu cheikh tidiane la dal moy alimenter ko bu ak ngolam walu yi jeuf mais aduna bi jamono ji il faut mu am ko xamantene mo koy taxawti ko ku dundou lay don yalla lolou la dogal parce que sino ñeneen nit ñi duñ mëna jarignu totalement ci koku fook mu nek ko xamne day dundu est ce que ku dajel par exemple ku dajek par exemple khutbu bi wa xol ko wa ni ki mo yonenté bi sallallahu alayhi wasallam est ce que koku bakkar lay am wala du ko am ça dépend ci lim ci djublu bu ci djublo ni ki mo yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci suñu jamono ci ndax moy kiko donu pire moko ki taxawal wa moko fi taxawal moy khalifa bu mag bi koku do am bakkar xewul rek la ak tiyaba ak yiw am jariñ am ma su fekente ne da ci a djublu ne moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que da nga japp ne wa kay lolou mom moy bakkar allah akbar ba mun wa jami'a mbolam fu yudul martabati di faydu xew xewal yi leer yi jukki ci martaba baab len ci walu yi min fu yudi wala ci len ci tour yoy min fu yudi dafa tukke tamit batay ci leer ak mbeub yi ismu zati tour zat tour jëm yalla al akbar bu gën ba ma gëbi aussi moy yenen tour yep sen leer yak yoy fañ jugge ci tour bu mag bi la jugge lool la aussi kon motax walu yi tamit dañ ci am parti ci li len yalla beubal ci bi ni wa sauf que dafa am ki mune kon unzuru xol ko ci jawahirul maani biñ ko gis mu leral fof kon ñom fof inshallah amin ya rabbal alamin wallahu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin allahu akbar.